cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Był postacią w naszej historii jedyną w swoim rodzaju, powiedział o Wincentym Witosie prezydent Andrzej Duda. Zatrzymania w Moskwie podczas Marszu Pamięci w rocznicę zabójstwa niezależnej dziennikarki. Za kwadrans kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Startuje 6 Polaków. Był postacią w naszej historii absolutnie jedyną w swoim rodzaju, powiedział o Wincentym Witosie prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości z okazji 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w jego rodzinnych Wierzchosławicach, Andrzej Duda podkreślił rolę tego polityka w kształtowaniu obrazu polskiej wsi i jej miejsca w świadomości Polaków. Poprzez wszystko to, co działo się po 1989 roku aż do dzisiaj, jest głęboko ukształtowane wizją, jaką polskiej wsi w polskim państwie i polskiemu chłopu, polskiemu rolnikowi w polskim państwie nadał właśnie Wincenty Witos. W Wierzchosławicach prezydent wziął udział także w uroczystej mszy w intencji ojczyzny i polskich rolników. Przyszły prezydent powinien realizować oczekiwania wszystkich Polaków. Małgorzata Kidawa-Błońska pokazuje typ prezydentury otwartej, spokojnej i stabilnej, takiej, która łączy, mówił we Wrocławiu przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Szef PO wyraził opinię, że Polacy oczekują prezydenta, który reprezentuje Polskę w świecie, który jest arbitrem sporów. Jego zdaniem dziś prezydent Andrzej Duda wyklucza takie porozumienie, a Małgorzata Kidawa-Błońska próbuje je budować. Ponad 10 osób zatrzymała policja w Moskwie podczas Marszu Pamięci w 11. rocznicę zabójstwa dziennikarki Nowej Gazety Anastazji Baburowej i adwokata Stanisława Mierkułowa. Uczestnicy demonstracji wspominali też innych dziennikarzy i działaczy obywatelskich, którzy stracili życie, ponieważ ujawniali prawdę o nadużyciach władz Rosji. Część osób wyraziła sprzeciw wobec zapowiedzianych przez Władimira Putina poprawek do konstytucji. Związana z moskiewską opozycją Julia Galimina powiedziała, że propozycje zgłoszone przez prezydenta są niezrozumiałe i niedemokratyczne. My uważamy, że to jest zamach stanu i prosimy międzynarodową społeczność o zrozumienie. Oczywiście, że władze będą teraz nas wszystkich oszukiwać, mącić wodę i manipulować, a to nie jest zbyt przyjemne. Podobnie uważa wielu rosyjskich ekspertów i niezależnych komentatorów. W ich ocenie Władimir Putin chce utrzymać władzę po wygaśnięciu prezydenckiej kadencji. Za 15 minut kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titisee Neustadt. Wczoraj wygrał Dawid Kubacki, pokonał Austriaka Stefana Krafta i Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Bartłomiej Kusek, były skoczek narciarski, mówi, że Kamil Stoch i Piotr Żyła także mogą dziś powalczyć o miejsce na podium. Kamil już zdobył praktycznie wszystko i to on sam od siebie będzie wymagał dobrych skoków i tych miejsc na podium. Prędzej czy później on stanie na tym podium, prędzej czy później on będzie tam brylował znowu jeszcze w tym sezonie, ja tak uważam. Tylko trzeba trochę czasu jeszcze. A jeżeli chodzi o Piotrka Żyłę, to tak samo. Też już od pracy widać, że te skoki są lepsze, stabilniejsze są te jego skoki, przede wszystkim te próby. Tylko brakuje właśnie takich petard jak ten ostatni w Predatce, ale może jeszcze się rozkręci i... Dziś startują też Aleksander Zniszczoł, Stefan Hula i Maciej Kot. Do korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu przyznaje się co piąty młody kierowca w Belgii. Sondaż przeprowadził tamtejszy Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 20% kierowców poniżej 35 roku życia przyznało, że zdarzyło im się odczytywać wiadomości lub maile w telefonach komórkowych. Co więcej, 18% młodych kierowców przyznało się, że wysyła wiadomości podczas jazdy samochodem lub publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Ponad 12% robi sobie selfie albo nagrywa filmy, prowadząc jednocześnie samochód. A w grupie starszych kierowców między 35 a 54 rokiem życia do takich niezgodnych z przepisami zachowań przyznawał się co dziesiąty. Belgijskie Stowarzyszenie Drogowe WIAS przygotowało już kampanię, która ma uświadomić, jak niebezpieczne jest używanie telefonów komórkowych podczas jazdy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne z większymi rozpogodzeniami, głównie na północy i w centrum. Na południu deszcz i deszcz ze śniegiem. W nocy też będzie padać na południu i miejscami w centrum słaby deszcz i ze śniegiem, a w górach śnieg. W części Małopolski i województwa śląskiego może sypać intensywnie. Synoptycy ostrzegają również przed oblodzeniem w części województwa dolnośląskiego. Nocą miejscami mgła osadzająca szać i ograniczająca widzialność. Termometry pokażą od minus 2 do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

wakome yande nyolanje mutaka mutiti wuma kumende no jabam jena jena isele sonika jane matati bondoko tine sonanginya kuku jane jidemba la bona batombende businga bejita mabula mabuma mbindo masive ne polo mola ojane wene dimese boso wende oyili ubia na be polo yala yala isere sonika jane bodi bondoko mbane pasabe loko bewo na kuba Lausina, hata wiki katapa Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Nasimame na oku sino papa Nibuki na mapoko Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Nituma watikule vayeva Anukudileje enyana rozpogodzeni, uśmiechnięci, także te uśmiechy szerokie kończą aż się z tyłu głowy. Ja myślę, Richard tak działa i to jest w ogóle muzyka, która fantastycznie pozwala nam, cieszę się przynajmniej taką nadzieją, zapomnieć o mizerii dnia codziennego, jest takim antidotum. Poniekąd o tym też była ostatnia płyta Chica Corea, prawda, Antidote. Że tak wiele wokół dzieje się zła, a jeśli już nie zła, to przynajmniej jest ponuro co najmniej i muzyka jako jedna z niewielu tych jasnych stron naszego życia potrafi nam pozwolić o tym zapomnieć, przynajmniej na chwilę, na te dwie siestowe godziny. Richard z kolegami, z Alfredo Rodriguezem i Pedrito Martinezem, jesteśmy ogromnie dumni z tego, że na naszym trójkowym święcie muzyki szczęśliwej pokaże swój premierowy projekt. A to będzie ostatniego dnia siesta festiwalu, 26 kwietnia. Jeśli z jakiejś przyczyny państwo tam nie dotrą, to dwa dni później, 28, pojawią się panowie z tym swoim pozytywnym przekazem w Warszawie, w Teatrze Roma. No, ale myli się ten, kto sądzi, że na muzykę afrokubańską tylko i wyłącznie Richard ma metodę. Albo na przykład Angelique Kidjo, co udowodniła płytą Seria i koncertem w zeszłym roku w Gdyni. Właśnie jak tak człowiek patrzy na te kameruńskie pejzaże, to nie dziwi go specjalnie, że na tych plażach pełnych palm i egzotycznych zwierząt człowiek się czuje po prostu jak na Kubie i tak od razu mu w duszy gra. Ale na przykład w pustynnych, jałowych pejzażach Burkina Faso, że tak świetlistą muzykę afrokubańską panowie też grać potrafią, to już jest szacunek. Rzadko w sieście słyszany z Burkina Faso właśnie Amadou Balake. to Amadou Balak z Burkina Faso i trudno sobie wyobrazić muzykę, która by pozostawała w silniejszej sprzeczności z aurą tego kraju, z jego pejzażem. Ja nie wiem, kiedy państwo bawili ostatnio w Burkina Faso, to jest teraz dosyć niebezpieczny teren. Ale kiedy nie było tam jeszcze aż tak źle, to ja przejechałem ten, jako się rzekło, jałowy, półpustynny kraj wzdłuż i wszerz i poznałem tamtejszych ludzi, o których mawia się, że są wielkiej szlachetności i nie mogę zaprzeczyć. I tam też, w Burkina Faso właśnie, gdzieś w jej zachodniej części, przeżyłem zupełnie zachwycające takie metafizyczne uniesienia. Doznałem obecności absolutu, jeśli państwo chcą. Co ciekawe, było to w meczecie, takim zbudowanym z gliny w jego chłodnym wnętrzu na piasku. Nie było tam żadnej podłogi. Siedziało kilku skupionych mężczyzn pogrążonych w modlitwie i gotów byłbym przysiąc, że to, do czego się modlili, było tam obecne, a miałem wtedy taką refleksję, że nijak tego absolutu nie byłem w stanie przenigdy doświadczyć, nie wiem, we wnętrzu katedry Notre Dame na przykład. Jażby się tam prosiło, to może zły przykład w świetle ostatnich wydarzeń, ale żeby ktoś przepędził kupców ze świątyni, mówiąc językiem biblijnym. No ale nie o tym, tylko o tym, że w Burkina Faso zazwyczaj inna towarzyszyła mi muzyka, taka surowa, pustynna, transowa, bynajmniej nie afrokubańska, ale my dzisiaj niejako zachęceni tą aurą właśnie wakacyjną za warszawskim oknem i tym zwyżkującym ciśnieniem szukamy muzyki niesłychanie pogodnej, energetyzującej właśnie, a takiej nie brak w okolicach Kuby, nieprawdaż? Więc tam jeszcze będziemy chwilę. No i to już dla prawdziwych koneserów, bo pewnie państwo, którzy tak trochę jednym uchem słuchają dzisiejszej audycji, a drugim nie tyle uchem, co okiem i dłonią na przykład piszą SMS-y w trakcie jazdy, o czym słuchaliśmy w serwisie, to pewnie nawet nie dostrzegą różnicy między muzyką afrokubańską, a na przykład salsą z Puerto Rico. Ale jeśli ktoś się wysili, to tych 20 szczegółów różniących oba światy z pewnością odnajdzie. To jest Tito Puente i Eddie Palmieri. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y ya jamás la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Que no desear. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y ya jamás la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos o más champán. Tito Puente i Eli Palmieri w nastroju, proszę przyznać, tanecznym. Mam nadzieję, że państwo, którzy prowadzą w tej chwili samochody, ja nie mam złudzeń, że jest zazwyczaj, słucha się w samochodzie między jednym obiadem rodzinnym a drugim, że państwo zbyt gwałtownie za kółkiem nie wpadają w pląs, bo to jest równie niebezpieczne, jak wspomniane pisanie SMS-ów podczas jazdy. Takie na przykład rytmiczne w pulsie tej zmysłowej muzyki potrząsanie nogą na pedale gazu, nieprawda? Więc tego proszę nie robić. A propos tych SMS-ów, cały czas wracam do historii z serwisu dzisiejszego. Wprawdzie to bodaj Belgowie tak się zaczęli bić w piersi, że kierowcy tam piszą SMS-y podczas jazdy, ale niestety i prawdziwy Polak nie jest wolny od tej przywary. I ja na przykład widziałem kiedyś na własne oczy, i było to na głównej ulicy miejscowości Kęty, że facet jechał główną ulicą i pisał SMS-a. Nie byłoby to może aż tak dramatyczne, gdyby nie fakt, że jechał główną ulicą na rowerze i pisał tego SMS-a obiema rękami. W związku z tym nie trzymał kierownicy. Ja was proszę, dzieci, nie róbcie tego. Nie róbcie tego swoim rodzicom. A i nam przy okazji, bo to naprawdę było groźne. Ale też po raz kolejny nie o tym, tylko o tym, że my dzisiaj pląsamy sobie w rytmie salsy i jest z nami, skoro tak wędrujemy po basenie Morza Karaibskiego, nasz przyjaciel z Kolumbii, Yuri Buenaventura, zakochany bez wątpienia w swoim kraju. Kolumbia, terra querida. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. los Andes, desde allá vemos el Pacífico colombiano y echamos para el Caribe. ¡Ah! San Andrés, también es Colombia. No proszę, jak się okazuje, dźwięczne imię Yuri nie predestynuje właściciela wyłącznie do tęsknego brząkania na bałałajce gdzieś w Norylsku, ale można też grać zmysłową salsę w tropikalnych krajach. Yuri Buenaventura z Kolumbii. Od razu mi się przypomniało, że drugi nasz ulubiony Yuri gra podobną muzykę i pochodzi z Angolii. Aż by się prosiło, żeby Yuri da Cunha właśnie nam troszkę salsy angolańskiej teraz podrzucił, ale obiecałem, że będziemy się błąkać w okolicach Morza Karaibskiego, więc tam jeszcze zostańmy. Odwiedziliśmy Kubę, byliśmy w Puerto Rico, w Kolumbii. Właśnie jeszcze zajrzyjmy na moment do Panamy, tam Ruben Blades gościnnie z orkiestrą Wentona Marsalisa. This is a song called Bambanquere by Calixto Vera Gómez. Soy la rumba que vuelve triunfante, borracha en coñac y en felicidad. Soy el ritmo del mundo elegante, del pobre suburbio y del boulevard. Vuelvo a Cuba que todo ha cambiado, lo sé, con cadencias de mar y pasión. Pero sigo la rumba de siempre, prendida al recuerdo del viejo solar, donde escucho la voz del rumbero de ayer y el repique del viejo tambor. Y al calor del aguardiente mi gente caliente se puso a corear. Oh,

Orkiestra Matrzyco i gościnnie Flip Phillips na tenorze. Rok 49, więc złote czasy muzyki afrokubańskiej tak naprawdę. O tej epoce mówi piękny film, nie wiem czy Państwo mieli okazję zobaczyć, pod tytułem Chico and Rita. Z serca polecam, pomimo faktu, że aż wstyd się przyznać, jest to film rysunkowy. Ale rzeczywiście był wówczas szał na tego rodzaju muzykowanie i nie oparł mu się nawet geniusz Charlie'ego Parkera. Rok 1948 i Charlie dołącza do orkiestry Machito. Thank you. To Charlie Parker rzeźko namieszał na saksofonie altowym z orkiestrą Machito. Chwilę przed nim popisywał się na tenorze Flip Phillips. Ja chciałbym, żebyśmy teraz uspokoili trochę atmosferę, pożegnali też Kubańczyków i żeby na barytonie zagrał nam z orkiestrą Duke Ellingtona Harry Carney, rok 1957. Harry Carney z Ellingtonem, nieco przyćmiony przez talent trębacza, proszę przyznać, więc ja bym chciał śmielej ten wątek barytonu pociągnąć. To Gary Smalian gra The Bad and the Beautiful.